ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتام. لدي آياتنا دي سورة دري ميسا شروع كي سورة البقرة أغا سلور حسيو أولا حسكي توحيد الله تعالى فاغي كي سلور بابنا وداغي وزاحت وداغي تبسيل پورا بيان شو. دویم حصہ کی اس بات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی فوارک کی شبہات و داغی جوابات تفصیلاً بیان شد. تدیز نادر عیسیٰ سورت شروع کی گی اور دا چلی گی تر دو سو سلور پندسم آیات پوری. پدی کی بیان دا جہاد پی سبیل اللہ دے اور پدی کی وا قوانین بیانی گی. پدی کیم سلور بابو ندی اول باب تر دا یوسل پنځنوی آیات پوری چلی گی اور پدی کے اللہ تعالیٰ سلور خبری بیانی. اول اوصاف عشرہ دا فارد مجاہدینو دا صفتون زان کرا والی اور اقیتا تہذیب الاخلاق ویلے کی اصول کم دا ویلے شیو. پغلس خبرو کی پنز تعلق ساتی دا ازل سرا اور پنز تعلق ساتی دا عمل سرا دا جوارح سرا. آمن باللہ والیوم الآخر والملائکتی والکتاب والنبیین دا دا عقیدی سر تعلق ساتی او دا نور تعلق ساتی دا بدن سر دا جوارح سر. آت المال علی حبه اقام الصلاة و آت زکاة والموفون بعہدهم اذا عاهدوا والصابرین دا اعمال دی تعلق ساتی دا عمل سر. او بیا سلور اصول اللہ تعالی ذکر کری دی دا پار دا امن. اول قصاص واخلی دا ظالمنا ملک بم امن راشی یوسل اتاویا کی ذکر کی کپ ملک امن واڑی دا ظالمنا قصاص واخلی. دویم مالونا تقسیم کئی پا قانون شرعی باننے یوسل اتیایم کی وراشی دا. او درم روجونی سید روجی پابندیو کئی در پار چی دا جہاد دا پار تیار شی او دا روجی سر متعلقا مسائل اللہ تعالی ذکر کری. او سلورم نهی عن الارتشاء رشوتون ماخ لئی کنا ملک با تباہ و برباد شی ملک کلی تباہ کی. دا یو خبر بانیزان پویا کی که اسلامی حکمتی او که دا کافران حکمتی خود دی دوان که رشوتون با کم نظام که چلی گی اغا تباہ کی اغا غر کی یو سلی با دا یو کار دا پار احل نی پر رشوت بانی با اغا مختلر شی. نسلورم قانون اللہ تعالیٰ ذکر کئی نهی عن الارتشاء رشوتون مور کوئی رشوتون ما اخلی دکا با دیبانی ملک و نظام و قانون پر دیبانی تباہ کی. او بیا امر بالقتال دے پی یوسل نوی کی او ذکر دے انفاق فی سبیل اللہ دے پی یوسل پنز نوی کی. نو دا خبری اللہ تعالیٰ ذکر کئی پر درے محصہ کی جہاد فی سبیل اللہ او دا غیر پار اللہ تعالیٰ قوانین او آداب دا سلور قوانین بیانی کی دا غدے پوری. لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب رب دی آیت دا ما قبل سردار مخ کی آیتون کی اللہ تعالی قباحتون و بدی دا اہلی کتاب بیان کلی ندیو اعتراضو کا وی منخو اہل البریو منخو دا نیکو والیو منگا نیکان خلقیو. اللہ تعالی پا دی آیت کی دا غی جواب کئی کر دی آیات پا تفصیل او وضاحت بانیزان پوئے کوئی. نو تفسیر سراج المنیر وضاحت کرے دے دیر بہترین پا دو ٹکو کے دستا خبر خلاصوں غور خبر پا دی آیات کی دار چی دا خطاب دے مومنان و اہلی کتاب ٹولتا وکل چی قبلہ بدل شولا دا بیت المقدس نا کعبہ قبلہ شولا نو بس بل باس نو بل باس مباحثن و سواد دینا بس یو بل بانی مناظری و بحثن ام داو اعتراضات ام داو ممنان ام پدی کی اختو نو دغسی اہلی کتاب ام پدی کی اختو. اللہ تعالی دا آیاتون راولی گل دس مکوی چو سی یو خبری تم توجوشی بس دیخی بس بل باس نشتا دے نیکی تاسو منحصر کل سر پدی کی چی کعبی تمخ کا و یا بیت المقدس تمخ کا بس بل باسم نشتر اللہ تعالیٰ دوانا منکتر اہلی کتاب و توی تاسم تقلار شئی بس مسلمانان توی تاسم تقلار شئی یو پا خودو کی دا سپت در دیر زیادتا یو پا طالبانو کی در دیر زیادت سپتی مجاہدینو کیم دائی بس یو بحث وینی یو خبر راشی مخیطا بیا بل بحث نہیں بس اقا بیا چلی گی ومی اشتری بیا پاگی کے باسی اللہ تعالیٰ وی دسی مکوی او خودی چپا کلی کی وعدی یا غم شوی ومی اش بس بیا اقا باسی پلانی خودی دس جامعی اغسطی وی او ما تا بکی غوخ کی خودل یا بکی گین خودل پلانی راغلی و نو راغلی سو رزی بیا بس اقا باسی اللہ تعالیٰ وی اے صحابہ کرام مسلمانانو تیر شیر دین ایواز اوس دغه نه کینه د تاسو بیخی منحصر کلا بس په کعبه کې چې کعبه چې د قبله شولا نو تاسو غلن عبارت یو ټکی ولي کوي او بیا نور خو پوی غیب سوډان نه لیس البر مقصورا بامر القبله ای مؤمنان مسلمانانو ایواز نه کی په د کعبه کې منحصر نه چې تاسو بیخی اوس دینه تاوی غي او نور هر څه باس پرېګ دی لیس البر مقصورا بامر القبله دینا تیر شئی نور تیر قلار شئی دینا ما اللہ تعالیٰ آغا خبر ذکر کئی لیس البر ندنی کی انتو واللو جوکم چی وگر دوائی ندنی کی یوازی پا قد دا خبر یوازی نیکی پا دی که مقصور ندن چی تاسو صرف دا بحثونا شروع کئی لیس البر ندنی کی خاص دا خبر انتو واللو جوکم چی وگر دوائی مخون اخبل قبل المشرق یہ طرف دا مشرق بانے والمغرب او دا مغرب بانے دے طرف تا مخ کا و آغا طرف تا مخ کا دا خوی واجہ نیکی نا دا ولیکن البر من آمن باللہ لیکن نیکی نیکی دا حق چا دا چے ایمان لری پا اللہ تعالی بانے و پا رض دا آخرت بانے والملائکتی پا ملائکو بانے ولیکن البر دے دیکھ پا عبارت کی تقدیر دے تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی په دې کې اعتراضونه دی او جوابونه دی خود تاسو ته عبارت ته بس معامله به ټول آسان شي ولیکن البر بر من امن بالله والیوم الاخر تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی تاسو ته ترجمه هم دقه وکړه ولیکن البر من امن بالله لیکن نیکی نیکی د هغه چا ده چې ایمان ولري په الله تعالی باندې نیکی نیکی د هغه چا ده چې ایمان ولري په الله تعالی باندې دا پنځه چیزونه ذکر شوی دي د ته اصول الایمان ویل کی ولیکن البر من امن بالله نو تاسو مول شه دا لس خبرې دي پنځه تعلق ساتي د لس سره نو هغه ایمانیت دي د ته اصول الایمان وی او پنځه تعلق ساتي پنځه اعمال دي هغه تعلق ساتي د جوارح سره ولیکن البر لیکن نیکی نیکی دا هغه چا دا من امن بالله چا غا ایمان راوڑی پی اللہ تعالی بننی والیوم الاخر پا رض رسانی بننی والملائکتی پا ملائکو بننی پا آغا صفتون سرج پا قرآن و حدیث کی ذکر شویدی مخکر دی وضاحت ویلی شوید والکتابی پا کتابونو بننی رسوائی چو والکتاب مفرد دی و ترجمه دا جمعی که ممکتا آغا زیم پا که معلوم کرد زکر آغا ترجمه که خواه والکتابی نو کتاب چرے یو قول لمپسرینو دارے وی دا تفسیر جلالین لکھر دی وی الکتاب دا مفرد دی دا الکتاب مفرد دی پا مانا دا جمع سرا الکتوبی تفسیر جلالین دا غلی کلی دی او عون الرحمن پی تفسیر القرآن اگا یو بلا خبر ذکر کری دا آسانا کری دا اگا وی والکتابی ال فی الکتابی للجنسی وی دا الف لام پا دی الکتاب کی دا جنس تپار دی خبر اخلاص شولا نو جنس خود سی چی پا لپس کی مپردی خو آغی معنا جمعی نر دیو جنت ترجمه مادا غاو کلا والکتاب یا پا کتابونو باندی پا طول کتابونو باندی با ایمان لری والنبیین و پیغمبرانو باندی دا غی وضاحت مخ کی ولی شوی و آت المال علی حبه اس دا آغا تعلق ساتی آغا اعمال دا جوارح سر و آت المال ورکی مال در علی حبه فمین دا غیبانی زوی القرب اخوالوانو تا والیتام و اتمانانو تا والمساکین و مسکنانو تا و آت المال علی حبه دیده که دا ایتاء المال نمراد دا زکاة نا علاوه نور تی مراد ده زکا ورستو رازی و اقام صلاتا و آت زکاة نو دغه نخکاره معلومیږي چې وآت المال علی حبه مراد درینا صدقات دي صدقات دي مراد دي نو یوازې په مال کې زکات ورکول نه دي بلکې صدقات هم کړه او کول پکار دي وآت المال علی حبه دا دین مراد دا هو زمیر چا تراجی دی آسان آسان بیرتوی ہے تقریبا پنځه شپږ توجیهات پکې علماء ذکر کړی دی تفسیر مدارک دری ذکر کړی دی په یو ځای باندې اول یې بس خبر خلاصه کوي و آت المال علی حبه او ورکی مال خپل علی حبه علی حب الله تعالی ذکر الله تعالی سره مینه ده دویم علی حب المال د مال سره مینه ده او بیا یې ورکی او دویم علی حب الایتاء د ورکل سره مینه ده بس الله تعالی باج بندگان داسي خپل مال ورکی او دا درې ونه وای کنه بده کې یو بل سره سم منافات او تضاد نشته ریکر دا الله د مینې د وجنا خپل مال ورکی د مال سره مینه دا او بیا هم د الله تعالی لپاره ورکی یاد لري ورکی سره مینه دا د صدقاتو سره مینه دا د دې وجنا مال ورکی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی و آت المال علی حبه ورکی دغه مال لره د وجې د مینې د الله تعالی نه یا د وجې د سره د مینې د دې انسان د مال سره او بیا مرکې یا سره د مینې د ورکلې سره د ورکلې سره مینه ده د الله تعالی په لار کې د دې وجې نه دغه مال ورکې و آت المال علی حبه تفسیر مدارک دغه ذکر کړی ذوی القربا خپل خپلوانو ته حدیث کې راغلی دی زینب رضی اللہ تعالی عنہا چې عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بی بی وه هغه نبی علیہ السلام ته راغله وی د الله تعالی پیغمبر زما خاوند غریب دی او زما مالدار ما سره روپۍ شته دی زه صدقه کوم چاله ورکم خپل خاوند ته ورکولی شم کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وای او خپل خاوند ته دغه ورکه ځکه خپلوان ته صدقه ورکول دا دوه اجر لري یو په دې کې صلی رحمی ده او دویم د صدقې ثواب دی او بل چاته چې ورکیم د صدقې ثواب دی خو صلی رحمی خوب کې نه کنه هغه ته ورکه دا نپلی صدقتی مراد ده و آت المال علی حبه ورکی مال لره په مینې د هغې باندې ذوی القربا خپلو خپلوانو ته اول یتام یتیمانانو ته یتیم هغه چاته وی نابالغ دی او پلار یې وپات شوی دی والمساکینو مسکینانو ته دا مسکین او د فقیر فرق شته دی که نشته دی مخکې د هغې وضاحت کړی او بیا به م راځي اذا افترقا اجتماعا و اذا اجتماعا افترقا قیده مې ورته ویلې و ابن سبیل او مسافرو ته او سائلین او سوال کوونکو ته څوک د نه یو څه شی وغواړي هغې ته ورکه و ابن سبیل طالب العلم دی مسافر دی مجاهد دی مسافر دی هغې ته خپل درې مال نه څه شی ورکه و فر رقاب یې په ازادولو د سټونو کې و فر رقاب د دې دوه معنی علما ذکر کړي دي یو معنی علما ذکر کړي ده فر رقاب نه مراد مرایان ازادول دي یو مرایه دي هغه دې آزاد کړه و فر رقاب الله تعالی ورته په دې باندې اجر او ثواب درکړي دویم و فر رقاب د دین مراد فک الماسورین مولا علی قرهم تعالی علی په خپل تفسیر کې ذکر کړی دی وای مراد د دینه اسیران او بندیان آزادول اسیران او بندیان آزادول د دینه مراد هغه دی وفر رقابی په آزادولو د سټونو کې غلامان آزادول او یادې وخت کې غلامان یو څو کوی چې نشته دی نو بندیان خوشته دی کنه آزادول یې نشي نو دومره کولای شي کنه یو بندي دی هغه له خپل وس مطابق خرچه ولېګا جامع ولېګا خرچه ولا ولې ګرې میاشتې لپاره او فر رقاب په آزاد اولو د سټونو کې او اقامه صلات او پابندي کوي د مانځه او آت زکات او ورکی زکات او آت زکات راغې نو تاسو ته ماویل چې دا دلیل له پرې باندې چې آت المال علی حبه نه مراد غیر دي د زکات نه نو پر زکات خو غو ورستو ذکر شوی دی په خپل دی باندې اقامه صلات او ایتاء الزکات د دې وضاحت مخکې ویل شوی دی والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پرکون کی وعدو خپل لرا کله چې وعدی وکي د دین مراد څه شری ول موفون بعهدهم اذا عاهدوا مفسرین لیکلي دي دا څلورم عمل دي او د عهد نو مراد ټول هغه عهدونه چې په قران کې ذکر شوی دي ایمانیات دي عملونه دي هغه ټول عهود الهیه دي دغه سي هغه عهود چې په قرانۍ کې خلق د یو بل سره وکي عهدونه وکي لوز وکي هغه تیم مراد دي یو بل سره لوځو کې وعده دی وکړه هغه هم پوره کړه او چې هغه وعده نه پوره کړي نو هغې ته بیا منافق عملي ویلی کېږي حدیث کې راغلی دی منافق درې علامې دي کله چې خبرې کوي دروغ وایي کله چې وعده وکړي د هغې خلاف کوي کله چې ورسره امانت کوي د پای کې خیانت کوي او بل په روایت کې راغلی وایي ځا خاص وما فجره او کله چې جګړه کوي د چا سره نو بیا کنځلې بد رد وایي بیا نو دغه هم نه منافق علامه ده. اقام الصلاة و آت زکاة فبندی کئی رماندو ورکی زکاة والموفونا بعهدی مزا عاهدو او پورکون کی دخپلو لوزونی کلچی لوزونو کی نو دغا بلنی کشولا والصابرین فی الباسائی والضرائی والصابرین دا منصوب بالمدح دے تاس پر نحو سر نحو کی تسویلی دی کلی وشی دغا منصوب رازی نو منصوب بالمدح رازی والصابرین امد حسابرین اصل دسی دے او دا صفت لائق دی سوارناک خلق فی الباسائی پزختو دا مال کی والضرائی پا مردنو کی باسا او دا ذرا فرق دارے باسا ویلے کی گی سختی دا مال او ذرا ویلے کی گی سختی او مردنو دا بدن نو پا دوانو کی صبر کون کی دی صبر کی وحین الباسی او پا وقت دا جنگ کی پا جنگ کی بیا صبر تا دیر جات ضرورت دے ذکر پائی کی تکلیف پی پائی کی سختی اولائک اللذین صدقوا اولائک هم المتقون اولائک اللذین صدقوا دا کسان رشتونی دی پا دعوت ایمان کی اولائک هم المتقون او خاص دا کسان دیو پرہیزگاران دی بس کا پرہیزگاران خلق گوری نو بس دا دی یوازی دانا چی صرف دا قبلے مسئلہ دی را ٹنگا کردی دا بس نا بلکہ نیکان خلق دا دی متقیان و پرہیزگاران خلق دا دی اولائک اللذین صدقوا دا دی سمانا دا نو تفسیر جلالین دو معنی ذکر کری دی یو معنی کری دا اولائک اللذین صدقوا دا کسان رشتونی دی فی ایمانیم پا داوا دا ایمان دا دیو کی پی ایمانیم پا ایمان کی رشتونی خلق دا غدے دو معنی کری دا غدے را بہتری ندا دا دی آیات سر دیر دیت تعلق ساتھی اگر اولائک اللذین صدقوا فی ادعاء البر دغه کسان رشتونی دی په داوا د نیکی کی په داوا د نیکی کی شسوک د نیکی داوا کین نو دا رشتونی دی او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی اولائک اللذین صدقوا فی الدین و اثبات و اتباع الحق دغه کسان رشتونی دی په دینداری کی او په تابعداری د حق کی فی الدین و اتباع الحق تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری اولائک هم المتقون او دا کسان خاص دیو پرہیزگاران دی ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی چاچ و دی آیات بانے عمل وکا نو بس دا ایمان کامل شو دی آیات بانے چا عمل وکا بس دا ایمان کامل شو او بیا مپسرینو دا غی وجہ ذکر کری دا وی شریعت اسلامی او احکام دا اللہ تعالی چلی دا غی حاصل دری چیزونه دی ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وی پا دی آیات بانی چی چا عمل وکا بس اغا دا دا ایمان کامل شو دا ولی ذکر شریعت الہی او تمام اسلامی احکامات او شریعت دا غی خلاصه دری خبری اول عقاید دی دویم اعمال دی او درم اخلاق دی او پا دی آیات کی دا غدری طول کلیات ذکر شوی دی ایمانیات هم ذکر شول اعمال هم ذکر شوی دی اخلاق هم ذکر شوی دی و دا طول شریعت الهی او دا احکام اسلامیو خلاصا دری خبری دی دری چیزون دا غی خلاصا دا یو عقاید دی ایمانیات اغم پا دی آیات کی ذکر شوی دی او دویم اغا اعمال دی اعمال دا جوارحو اغم ذکر شوی دی او درم اخلاقیات دی اغا پا کم ذکر شوی دی دا اخلاق دی کن دا خو دا یو مومن مسلمان سر خو سلوک کول دا اخلاق دی و آت المال علی حبه و فر رقابی دا اغا اخلاقیات دی تو نو دا دری وانب کی ذکر شوی دی ردی و جنا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ پا دی آیات بانی چی چا عملو کرد دا ایمان کامل شو عقیدم دی برابر کا عملم دی برابر کا اخلاق دی برابر کا بس تا دا اللہ تعالی پا دین مانی عملو کا اللہ تعالی دی منگا و تاسو طول مومنان مسلمانانو تا پا خپل دین مانی دا عمل کولو توفیق نصیب کی دا اللہ تعالی دین دا دیر دیت خوگ دے خو چی مومنان مسلمانان پا غیبان عملو کی اللہ تعالی دی فی منگا و تاسو تر عمل کولو توفیق نصیب کی یا ایها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء رب الدعايات دما قبل سردار مخی آیات کی اللہ تعالی ذکر کا مخی آیات کی اللہ تعالی ذکر کلنی کی چه مقتضا د ایمان ده اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی اغا اغا اوامر اللہ تعالیٰ ذکر کئی اغا قانون اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی پاغی سرا سیاسی نظام اغا برابری گی پاغی سرا حفاظت دا نفسون رازی اغا سرا امن بکل رازی اول قانون دار چی دا ظالم نا قصاص واقعی سلیشی یو چا پناہ حق وانی قتلو که اغا دی حکمت راونی سی اسلامی حکمت او اغا دی قصاص کی خلکو تا دی لانو کی چی پلانی پناہ حق وانی قتل کرے و پا پلانی زی کی او دا غین قصاص اغا سلیکی گی مسلمانان تراجم شی بس سوال او بیا سوک دا کار نکی پا دی بانی با امن رازی او اصل کی پا دی کی رد دی پا یہودیانو باننے پا نصواراو باننے او پا مشرکینو باننے پا دی قانون کی اللہ تعالیٰ پاغی با نرد کی ذکا بعض خلق خدا منی نا او بعض منی پاغی کی پرخ پا کی کئے نو پرکنو یہودیانو پا خاندانونو پا قومونو کی بدے کی پرخ کئو چی زوعی پا سڑی با قتلو کد آگینا با قصاص واقستا او غٹ زورور سڑی بچی او حکمت دار سڑی بچی او بس آغا با خلق کا وجل و کرس بے کول بس آغا تا بیا چاچا نشول ویل لے زاک سر دی خپلو ملگرو توی ما زویم دسی بنا کوئی پا خپل مینز کی دا اللہ تعالی دین او دا اللہ شریعت با طول منی دا یهود شریعت دا یهود بشاند کی شریعت با نمنو چی پا کمی که زمونگ پایدهی آغا با منو کمی که پایده نی آغا با نمنو یا دا یو دا پار یو شاند کی شریعت دی و دا بل دا پار بل شاند کی شریعت دی نا دا طول دا پار با یو شاند کی یهودیانو پا دی که پرخ کهو پا تورات کی حکم دا قصاص پردو خو آغی با که دا پرکون دا زان نراوستیو چی یو شریف انسان یو مشر انسان آغا با دا غو که پناه حق وانی قتلو که دا غین قصاص ناغسته او غریب سڑی ناچار سڑی وچه بکی وکه نو آغا بی راونی و آغا بی قصاص که اللہ تعالی پا غیبا نرد کئی نو دغسی پا مشرکین عرب او جاہلیت توالو پا غیب کی اپراد که یو سڑی براولا گید و بل سڑی بی قتل که آغا براولا گید دا دیونا بی دری کسان قتل کل تاسو دا مکی دا مشرکانو خبره بنکو دا پختانو خبره بو کلند خبره بو تا پختنو کی دا قانون دے یو سڑے راولگی دا بل سڑے قتل کاغا بل سڑے راولگی دا دین دری ہوئی یو سڑے اوستا یو سڑے را لگی دل لے ستا پلار قتل کا یا ورور اللہ قتل کا اگر راولگی دا دچ دے نور رون دی یا سو ترون دی آگا قتل کی دا افراد ہوتا پرید دے وست دا اللہ تعالیٰ کا قانون بدل کرے اللہ تعالیٰ دا قانون راولگ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص و پرس کلی شوی دی پتا سو باندې قصاص کتب علیکم دا خطاب چا ترې یو قول هم پسرین دار چې دا خطاب دی ټول امت ته مجموعی تور باندې ولی قصاص حکم جاری کول دا یو کس کار نه دی او دا وکیږي په طریقې د خلیفہ باندې ک مومنان مسلمانان یو شرعی نظام قائم کین دا ټول امت فریضه ده تفسیر المنار ذکر کړی دی یدخلوا سائر المسلمین پدې کې ټول مسلمانان داخل دي ولی زکا شریعت قائمول او د الله تعالی دین قائمول دا ټول مسلمانانو ذمہاری ده نو کتب علیکم پرسکل شوی دی پتا سو باندې القصاص قصاص اخسل دویم قول لمبسرینو داري دا علیکم خطاب دی اولیاء وارثانو د مقتول ته سره د جواز د معافی کولونه سره د جواز د دیت اغیستلونه نو هغه ټکی به ورسره بیا وایې پرس کړلې شوی دی په تاسو باندې قصاص اخیستل وارثانو د مقتول ته دغه خطاب دی خو سره د جواز د معافی نه او سره د جواز د دیت نه هغه کولی شي هغه په قرآن سره ثابت دی دریم قولدار چې دا خطاب دی قاتلانو ته نو بیا به څنګه معنی کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص و پرس کلی شوی دی پتا سو باندې ځان سپارل قصاص تا قاتل ته وای چې ګناه خو دی وکړل سړی دی پناه حق باندې قتل کړی دی اوس دسی وکړه چې د الله شریعت ته ځان وړاندې کړه د الله قانون او د الله تعالی نظام ته ځان وړاندې کړه اوس ځان اوس پاره قصاص تا د الله تعالی دی قانون ته خپل سر کړه کتب علیکم القصاص قصاص ویل کیږي برابرۍ ته نو قصاص برابری چې د یو انسان سره هغه کار وکړل شي چې د بل سره کړی دی نو قصاص ته قصاص ځکه وایي قصاص برابروالی ته ویل کی نو قصاص ته قصاص ځکه وایي چې د سره هم هغه کار کېدل شي چې د بل سره کړی دی بلې وجلې دی نو دا پې اوسو وجنه دا پې قتل کړه یا ایها الذین آمنوا، او اشاره دې ته چې دا قصاص جاری کول دا تقاضا د ایمان ده، دا تقاضا د ایمان ده. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص، پر اس کله شی دی پتا صبح نه قصاص جاری کول، جاری کول د قانون د قصاص، فی القتل فوارد وجل شی کی په قتل عمد سره، فوارد وجل شی کی په قتل عمد سره، دغه ټکی او کې وای ښه دغه په قتل عمد سره نه داغي بیا کفاره ده، داغي پیدیه ده بیا. الحر بالحر، آزاد وجل کیږي په بدل آزاد کې، والعبد بالعبد، او مرائی بوجلے کی گی پا بدل دا مرائی کی، والانسا بالانسا، او زنانا بوجلے کی گی پا بدل را زنانا کی، فمن عفی لہو، نو آغا سوک چی معافی اکلے شو لاغتا من اخیه دا غد ورور دا طرف ناشین دا چچی، فاتباعن بالمعروفی، نور پسی گردی دل دی بالمعروفی پا خی طریقواننی پا شرعی طریقواننی. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا، دلد کی حصر مراد دے کنه دے مراد خوز احد کا غواڑی، نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی کی خوز احد دی کر کڑے دے پدے کی حصر مراد دے کنه دے، نو حصر بکی مراد نہ دے، تفسیر قرطبی دی کر کڑے دی پورا وضاحت آغا کتلے شی. فمن عفی لہو من اخیہ، نو آغا سوک چی معافی اکلے شی آغا تا من اخیہ دا آغا دا ورود طرف ناشین دا چی عفیا، فمانا د توری کسر دے، یعنی قصاص و تا معاف کرلے شو، پری خود لے شو. من اخیہی، اخیہی نو مراد سوک دے، دین مراد مقتول دے، یعنی دا مقتول دا ورسو دا طرف نا دتا معافی وکلے شو دے قاتل تا، او اخیہی اگے تا ویل دے اخیہی غرور او تولی ویل دے. مفسرین لکلی دی دا د دې لپاره ته ویل دي چې معافی کول ته شفقت او رغبت پیدا شي اخی، او دې کی اشاره د دې ته چې هغه اسلامي او قوت په دې باندې نه ده ختم شوی، اسلامي او ورولي په دې باندې نه ده ختم شوی، ځکه د اهل سنت والجماعت عقیده ده نو مسلمان قتل لا ګناه کبیره ده، چې حلال نه ګڼي دا ګناه کبیره ده، او په ګناه کبیره باندې څوک د ایمان نه نوزي، د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده. معتزله وای چې نه لاړ خبر اخلاص شوله، خو د اهل سنت والجماعت دا عقیده رچ دا پنه کافر کی. نو من اخیه دا وسم ستا ورور دی، دا قاتل دی، اگر کستا ورور یې وجلې دی، ستا پلار یې وجلې دی، الله وای چې هغه اسلامي ورور ولی وسم نه ختم شوی. نو په اخیه کې دو خبر ته اشاره شوله، یو دې ته چې اسلامي او قوت هغه وسم باقی پاتې دی، دا سړی په استاد دی ورور په قتل باندې کافر شوی نه دی، معافی دویم دار چې د رغبت د پارستا ورور دی، نو مړ ورور ته خصم خلق معافی کوي، غلطی ده شوی ده تی معافی کزا دې لپاره ده شوی ده. که تفصیل ګورئ چې من اخیه دا ولی ویلی شوی دی، نو تفسیر المنار ګورئ، هغه ډیره بهترینه جات، ډیره بهترینه خوندوره خبره کړې ده. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مؤمن مسلمان ته کندلی کول بدره دی ویل دا فسق دی، و قتاله کفر، نو داغی قتلول کفر دی. اوس داغی حدیث سره بیا سکوي تاسو مونږ چې نه دی کافر شوی، و قتاله کفر، او دا صحیح حدیث ته متفقون علیه، امام بخاری امام مسلم دغه روایت دیگر کړی دی. جواب بداغی نو کوي، مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات شرح مشکات کې ذکر کړی دی، و قتاله کفر محاربته لاجل الاسلام، چې دین اسلام په وجه باندې وجنه، یا ډیرو محدثینو ذکر کړی دی، و قتاله لی ایمانه، د ایمان په وجه باندې چې وجنه، دا فوجیان دا پولیس چې دا مجاهدین قتلی دا په دی وجه باندې، محاربته للاسلام، چې دا د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غواړي په دی وجه باندې ز قتلو، که په دی وجه باندې قتلې چې زه بد سړی ما، نو په اسلام آباد او په کراچۍ کې زموږ ډیر بد ګرځي، هغه ولې نه قتلې، دا د زیناکاری لپاره دی اړې چې اخلاصي کړی دی، هغه ورې نه وجنی بیا، خو دا محاربته للاسلام، د اسلام په وجه باندې چې وجنی بیا کوپر دی، نو په دې باندې کافر کیږي بیا. او دویما محدثینو ذکر کړی دی، و قتاله کفر لاستحلاله، اذا استحله، کله چې حلال وګڼي، نو د مؤمن مسلمان قتلول دا حلال نه، د پاکستان فوج او عیسائی په دې باندې وته دغه مزدوري ملاویږي، په دې باندې وته معاش ملاویږي، په دې باندې وته دغه وظیفه ډیر پاره ورکړل شوی، دا خپل فریضه ګڼي، فریضه چې دا ونه کی وای، دا مونږ خپل فریضه کې کمی وک، و قتاله کفر، رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤمن مسلمان قتلول دا غی قتل حلال ګڼل، دا چرے دا کپر دے او یا دا اسلام او دا ایمان پا وجبانی چھ وجنے نو دا بیا کپر دے نور کا دغا نئی نو بیا پا دے بانی کافر کی گینا یا ایوہ اللذین آمنو الحر بالحر آزاد بوجرے کی گی فبادل دا آزاد کی او غلام بوجرے کی گی فبادل دا غلام کی او زنان بوجرے کی گی فبادل دا زنان کی فمن عفی لہو نو آغا قاتل چھ ما پیوک للی شاغتا من اخیہ دا غدا ورور دا طرفنا یعنی دا مقتول ورسادتا ما پیوکی نو عفی پا مانا دا ترکی یعنی دا دا غی پریک دی ہوتا دا قصاص تا پریک دی فاتباع بالمعروف نور پسی گردی دلی پا شرعی طریقہ واننی فاتباع بالمعروف ردی سمانا دا فاتباع بالمعروف یو قول لهم پسری ندارے دا فاتباع بالمعروف دا جزادا دا منع فی الفار او دا عبارت کی تقدیر دے فعلیه اتباع بالمعروف اصل عبارت دا سرے یو قول دارے چھے پا ولی دا قاتل بانی لازم دی چھے پا قاتل پسی وگر دی او پس ذریعہ بانی آغرا پیدا کی فاتباع بالمعروف لازم دی پا ولی دا قاتل باندی چھے دا پر قاتل پسی وگر دی ولی چھے اگر ڈس کڑے دے و سڑے وجلے دے خوابت اختید لے چرد کر نو فاتباع بالمعروف لازم دی پا ولی دا قاتل باندی ور پسی گردی دل پر قاتل پسی پخی طریقہ باننے چی دا غین مطالبہ دا دیت وکی راش سڑے دی وجلے اس چرت پٹ شوئے کم ملک تختے دلے راش دیت ورکا دا یو مپسیرین دا خبر کرلے چی فتباعن من معروف دا مانا مراد یو بل مانا چی اگا تفسیر سراج المنیر کی ما وقتل دے دے کی او ما سرشت دے دے مخی تائی دے او آگوی فتباعن من معروف نوئی وی على العافی اتباع للقاتل دا دی مکی بیخی الٹا دا یو دا چھ فتباع بالمعروف لازم دی پا وارث دا قاتل باننے چھ پا قاتل پسی وگر دیو دا غینا دا دیت مطالبہ ہو کی یو خدا کا خبر شو لکھا دویم على العافی اتباع للقاتل لازم دی پا دی مافی کا ان کی باننے مقتول خود من نتلے دا غی خو خخ کردے پا مقبرہ کی پرود دیں نو آغا خونشی تلالی چی رخ پل قاتل نداغا واخلی دیت واخلی نو فاتباع علی العافی اتباع للقاتل دی عفی کون کی لوس پکار دی چی دسی و توی چلک ماپ میں خوکللی وجنم خودی نا خودی دی غر کخواغ روپای خوصرا کن دیت راکا دی مافی کون کی لپکار دی چی وست پا آغا پسی وگر دی و داو توی چی ماپ میں کللی خود دیت دناخل تاسو بیار پیقی پا کتابون کی داغا ویلی دی دی آیات دا ظاہر ندا معلومی گی چھے پا مافی دا قصاص سر عدیت پا خپل لازمی گی او دا دا دیرو پکہا و مسلک کم دقا دے خود احنا پا مسلک بدے کی بیا بدل لیتا اس پا پکی پا کتابون کیوئے لیدی دیت آل لازمی گی کل چھے قصاص دا مقتول ورسو ماف کا نو دا غین او رستو که دا دیت مطالبه اوکلالا نو دیت لازمی گی او که دا دیت مطالبه نو کرده نو پا نفس ماف کول دا قصاص بانی دیت نلازمی گی دا احنا پا قول دا غدر جمهور دا بلیو ده او ظاهر دا قرآن داری آیات نم دا غا معلومی گی چه پا قصاص بانی دا غا لازمی گی بیا دیت پا خپل لازمی گی آن که دو تا بیا مافی اوکلالا نو آغا خوزان لخبره ده خو پا نفس قصاص ماف کول سر دیت پاورن لازمی گی وعداون الیه بی احسان بالمعروف پخی طریقہ باننے نو معروف لفظ پا قرآن کریم کی اتدیر شکرت راغلے دے معروف نو مراد پا دیدے کی صدا مطالبہ کول دی دیت چپاغی کی سختی نوی پا احسان طریقہ باننے دی آغا دا کی آغا قاتل او داغی چکم قام قبیلی او دا سوکی چتی اصولی داری ورس مقتول نو داری پخی طریقہ باننے داغی نو دیتا واخلی او ډیر دغه هغه د ګټال مټول نه کوي او دا ډیر کړي رضایت سختی نه کوي بس لن خبر د معروف دغه شوله د قاتل ورثه هغه دی د قاتل چې کوم مقام خلق دی قام قبیله ده نو هغه دی په ورکول کې ټال مټول نه کوي او د مقتول ورثه دی په اخیستلو کې عون په سختی نه کوي معروف په دې کې د قمانه مراد وعداون الیه بی احسان او لازم دی پا دی قاتل بانی ادا کول دا دیت الیه وارث دا مقتول تا بی احسان ان پا خیستا طریقہ بانی چزلائی پسی دا غنکی دیر جیتا ونزوریا تست ما خبر کردی وچ دا یو کس پا بل بانی قرزاوا دیر وقت لادوی دا نیم بر تماب چو دا نیم راک سید بیا سره نیټه کې خودله هغه نیټې له چې بیا لاړ هغه سره بیا روپۍ نه وي لږ یو ته پکې بیا معاف کړلې خوی چې بل دلته راځم نه چې بیا روپۍ خامخا راکړي لږې اخر کې پاتې وي په درېیم ځل چې پسې بیا لاړه اخر کې او ته خبره وکړله وایي خفه کېږم وایي الله به دا نور هم داسې ختمې کړي لږ دا مخکې چې ختمې شولې وایي الله به دا نور هم دغسې ختمې کړي نو داسې دې ورته نه وایي و اداون الی بی احسان ادا ادا دی کی ادا لازم دی ادا کول پدی وار لازم دی پر قاتل باندې ادا کول د دیت الیه وارث د مقتول تابع احسان په خیسته طریقه باندې په خیسته طریقه دی اغا ده کی ذالک تخفیف من ربکم ذالک دا حکم د معافی یا ذالک دا حکم د دیت تخفیف من ربکم اسانتیا د طرف طرف تاسو نه و رحمت او خاص مهربانی د الله تعالی ده وس صرف قصاص لازم میں خوبیاغ گرانا نو اللہ تعالی ذالک دغا معافی کول تفسیر سراج المنیر دغه دوان مانی کړي ذالک العفو ذالک الدیتو دا دیت خصل او یا معافی کول دا د الله تعالی د طرف نه سانتیا ده من ربکم د طرف طرف ساسنا و رحمتون او خاص مهربانی ده الله تعالی ده پا یهود بانی صرف قصاص واجبو او پا نسواراو بانی عفو واجبو نو اللہ تعالی در بانی ما سانتیارا وستلا که قصاص اخلی هم ساسر پار جائز دی که دیت اخلی هم جائز دی او که ماپیو تکوینو هم دغا جائز دی پا منع تدا بعد ذالکانو چاچی زیاده او که ورستو را دغا ماپینا یا پا منع تدا بعد ذالکانو چاچی زیاده او که ورستو دا دیت تاخستلو نا نو زیاده سره دیت امتواقستو پا بل دی که بیا پا غر که قاتل اومد او گلز اولا ورکوست بیای ملک اللہ تعالیٰ ویڈیو لوئی زیادتے دے ہوک یا فمانع تدا بعد ذالکا ما پی دیو توکل او رستو دا غین دی بیاهم ابن کسیر رحمت اللہ علی ذکر کردی فمانع تدا بعد ذالکا وغیر حکم اللہ تعالی زیادتے ہوک دا اللہ تعالیٰ حکم بدلک فمانع تدا بعد ذالکا نو چاچی زیادتے ہوک او رستو دا غین رستو را ما پینا او یاد دیت دا غسلنا فلہو عذاب علیم دا غیر پر عذاب درناک دیں ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب ولکم دا علت دے رفار دا مشروعیت دا قصاص تفسیر المنار ذکر کری دی ولکم فی القصاص حیات هو تعلیل لمشروعیت القصاص و بیان حکمته دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی علت دا مشروعیت دا قصاص او دا غیر حکمت اللہ تعالی ذکر کی اللہ تعالیٰ دا حکم مولی راو لگی جتاس قصاص واخلے ولکم پی القصاصی استاس رو پارا پا قصاص غسلو کی حیاتن ناشنا جوندے یا اولی الباب ایسا پا عقلن والاو لعلکم تتقون دیر پارا چی تقواو پر ازگاری حاصل کئی دیدے کی سوال او داغی جواب سوال دا راضی چی پا قصاص کی خو حیات ننے بلکہ پا قصاص کی خو مرگ دیں تو اس پتے بانی پوئے گئی کنا پا قصاص کی سڑے دمیان ننے جی والی ناغی کی خمارگ دے دلتا اللہ تعالیٰ ولکم فی القصاص حیاتن استاز دفارا پا دی قصاص کی حیاتن جون دیں نو یو جواب علماء ذکر کردے دے چی دیدہ کی دا قصاص نو مراد حیاتن پا دی کی جون دیں قصاص نا بلکی دا قصاص پا جاری کولو کی دا معنی مکوی ولکم استاز دفارا فی القصاص پا قصاص جاری کولو کی حیاتن یو جون دے جون دا امن دے دری قصاص دا حکم جی جاری شنو پا دے قصاص دا پارا دا امن جون دے اغا سنگ دے اغا دا سیدے چی یو سلے قصاص شی دا قصاص حکم اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا حکم جاری شو نو دا نور مسلمانان دا پارا دا امن زندگی شولا یو سړی به ښه په راحت باندې په آرام باندې تللی شي یو ځای نه بل ځای ته یریږي به نه چې څوک به پې مړ کړي ولکم فی القصاص او ستاسو لپاره د قصاص د دې حکم په جاری کولو کې حیاتن د امن ژوند دی یا اولی الباب یا صفا عقلن والو یو بل معنی ذکر کړی دی هم په سرینو وایي د حیاتن نو مراد چیرې حیات نو مراد سلامتیا ده د عذاب د آخرت نه تاس قصاص حکم جاری کده اللہ تعالی دا عذاب نو پا آخرت کی بچ شئی دا اللہ تعالی دا عذاب نو بچ شئی پدی بن خدا یو مسئلہ دا بیا بلزے کی بے گوایو که وقت ملاو شو کنوانو تاسو بویلی آغا دادا چی دا سمر قصاصات او حدود چی دی دا مکفرات دی او کدا زواجر دی پدې کې صرف زجر مقصود دی چې دا مسلمانان د دې بيدینۍ نه منشي او کدا مکفرات دي پدې باندې دا ګناهونه معاف کیږي دا ځان له مسله ده بنا د هغه چا په قول باندې چې هغه وایي دا مکفرات دي حدود دا مکفرات دي نو لکم فی القصاص حیات سازفارا په قصاص اخیستلو کې حیات هغه د سلامتیا ژوند دی امن دی د عذاب د آخرت نه دا عذاب د آخرت نو بیا په دې کې پامنې خو بنا په د هغه چا په قول باندې چې هغه حدود دا مکفرات ګڼي چې په دې باندې هغه ګناه معاف کیږي یا اولی الالباب اے صفا عقلون والو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حد یعمل فی الارض یو حد چې الله تعالی قانون جاری شي په ځمکه کې خیر لاهل الارض من ایمتر 30 صباحا چې دیر شوره دی دیر سبا د شپې باران وشي د خلکو د پیدې د پاره او د الله تعالی یو حد جاری شي په ځمکه کې نو دا ته بهتر دی نن نشتره نن سبا په ټوله دنیا کې دا نشتره بل روایت کې راغلی 40 صباحا چې سلوی خوردي د خیرونو د رحمتونو باران الله تعالی ووري دا غینه چې یو حد د الله تعالی یو قانون د الله تعالی جاری شي په ملک کې دا امن راځي په دې معنی امن راځي نو دا ته بهتر دی خدا د پدی باندې سو پویږي یا اولی الباب اے صفا عقلن والو الباب یمو د لوب د اغه عقل ته وای چې اغه د خواهشاتو د وهمونو نه پاکی نو تاسو به تر یو بل ټکی وای اغه عقل چې اغه د خواهشاتو او د وهمونو او د جمهوریت د بوت نه پاکی پدی باندې هغه سو پویږي چې بده کې ژوند دی په قصاص کې د الله تعالی د قانون په جاری کولو کې پدی کې ژوند دی خدا رچا د فار یا اولی الالباب چې داغي عقل فاکی د جمهوریت د بوتنه د خواهشاتونه د وهمونونه چردینه پاکی او خالص ته الله بندي چې زمان الله تعالی راضی شي نو بیا هغه پدی باندې پویږي پدی کې سمره زیات پدی د مؤمنان مسلمانان د فار لعلکم تتقون د رفار چې تقوا پرېزګاری حاصل کړي یو دویم معنی ذکر کړی د تفسیر سراج المنیر لعلکم تتقون القتل مخافه القود دیر پاره چیزان بچ کړئ د بل مسلمان د قتلولو نه د وجې د یری د قصاص نه لعلکم تتقون لعلکم تتقون القتل مخافه القود مخافه القصاص چې بیا بل مسلمان نه قتلوي دیر پاره چې زوب کې قصاص شمه کله الله د یری نه ځان نه بچ کوي نو د دی وجې نه بخزان بچ کوي کنه چې بیا به زمړ کیګم نو د دی وجې نه بیا مسلمان نه قتلوي لعلکم تتقون کتب علیکم برس کرلی شوی دی پتا سبانی ازا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوسیت للواردین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کی دیم قانون اللہ تعالی ذکر کی حکم سیاسی دا مالونو دا حفاظت دا پارا اغسر مسئلہ دا وراثت مسئلہ دا وسیعت دا عرب تیرا ما قبل سر رخ پویش ولی پی وای نئی پویش وی تفسیر قرطبی ذکر کردی دی کل چی دا مقتول ولی اغوی چی ازا قصاص اخلما دا مقتول مخی خود دا قصاص مسئلہ ذکر شولکا دا مقتول ولی ویل چی ازا قصاص اخلما نو قاتل مرک تنیزدی شو کنشو نو چی قاتل مرک تنیزدی شو وسیعت تو کتبا شویا غرق شویا وست خواج نی وسیعت تو که دا سی خواه کنه سره خود اسی موجله ده وای زما په مال کې به دومره یو مجاهد لو پیو ټوپه کو اخلي ما خود غا گندګي وکړه دا غول می وکړه دا مرداري می وکړه مسلمان می قتل کړه یا خود خود دومره وکړه کنه چې اوس وصیت کو کړه د ازیره دنیا نو مخ کې د قصاص مسله ذکر شوله ولید مقتول وای چې زای وجنم پرېګدم نه نو قاتل ته اوس وای الله تعالی چې وصیت وکړه دا ربط شوره ما قبل سره به کی آسان کتب علیکم پرسکل شوی دی پتا سبانی ازا حضارا کل چرانیز دیشی احدکم الموت و یو تن ستاس تمرگ ان ترک خیرن نو کپری خودلی وی اغا مال خیرن نو مراد مال لی پل وسیعتو پرسکل شوی دی پا غیبانی وسیعت کول لیلواریدینی موراپلار تول اقربین اخپل اخپلوانو تابل معروفی پا نیک شرعی طریقه باننی حقن علی المتقین دا حق واجب دی فریزگارانو باننی دا حق واجب دی فریزگارانو باننی اذا حضر احدكم الموت وشراشي او تنستاسو ته مرګ سوال چې مرګ راغی خو بیا خبرې نشي کولای تورې او تنیول راوای چې ولرن بیا وسه خبرې وکړي په دغه وخت کې بیا ځن کده نه دي نو مخکره دی وضاحت ذکر شوی دی د دین مراد علامات د مرګ دي علامات باندې پوه شو لیکر قاضي سے فیصله کړی دا تمیز نم پاس ولا ابتدائیه دا مرافعه دا نو سی یو علامه دا شولا دا ابتدائیین پاس شولا بیا مرافعه دا آغینم پاس شولا بیا تمیز دا آغینم پاس شولا نو بیا قاضی سیب چرے قاتل ورسی راو غختلا چی دمانی خو پیسلا و شولا بیا تویل چی پلانی تاریخ بانی ورسل مقتول ام خبر کللا چی تاس والا که حاضر شی پلانی جی که بی دا طول علامات دا مرگ دی کنه دی نو اس وصیتو که کن خبر اخلاس که دغس تفسیر غرائب التفسیر لکلی دی اسبابه اذا حضر احدکم الموت الموت یعنی اسباب الموت اسباب د مرگ ترانیز دیشی غرائب التفسیر هم لکلی تفسیر جلالین هم دغ لکلی دی ان ترک خیرا نو کپری خودل او د مال نو دیده که جزا پتا دا پل یوسوی وصیت دیو کی پل یوسوی جزا را دیر پر حضب دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما معنی کی خیرن پا معنی دا مالن سر دی ابن کثیر وګور یغی دغه معنی ذکر کړی ان ترک خیرن نو کپری خودل او د مال د خیر اته معنی په قران کې ذکر شوی دی هر دی کې کوم معنی راځي هغه بکو اوس د ون خلون بیا خبر را نورانی ګډوډی ګنن ال وصیت وصیت کول وصیت کول لا فرض دی وصیت د عام مؤمنان مسلمانان لپاره هم د لازم دی یوازې د مرګ په وخت کې نه د مرګ نه مخکې وصیت پکار دی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ من روایت دے و یو مومن مسلمان لدا حق نشترے چاگا دوش پی تیری کی او دا سر دا وصیت دکلے شوئے نہیں مسلمان چی دوش پی ہم تیرے نو پا کاردار چی ہر اش پا وصیتو کی کہ ہر اش پا نہیں پا دویم درم اش پا دی وصیت کئی خپل و از مارا مرک پتہ نلگی خپلو بچو تو وای خپلی خزی تو وای و ای پتہ نلگی دا مرک بس ما دا وصیت دے صحیح حدیث تے امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دے او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی پا ما بانی خوی وش پم نلتی رشوی چی ما پا غی کی وصیت نئی کڑے زان سرم وصیت نئی خو دیں وی ما تشکر دا حدیث را رسید لیدن دسی وش پم پا ما بانی نلتی رشوی بلکہ ما وصیت دا زان سر خام خوا دای خو دے رہے تا دیو جنا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی اگا وی الوصیت مشروعتن سواؤن قلل المال او کثر کمال کمی او کډیری خو لیکن وصیت کې دا لازم دی خامخه تا باندې چا قرضې دي ستا چا ته قرضې دي نو خپل دا غي ولس جوړ کا خپل زنانه ته وای خپل بچو ته وای وای دا زما ما باندې قرضې دي زما دومره قرضې دي په خلکو باندې دا سی وای زما د مال نو زما د مرګ نو ورسره زما په مال کې دومره صدقه ور کوي په شرعي طریقه باندې دا سی وصیت وکي زما د مرګ نو ورسره زما د مال په شرعي طریقه باندې تقسیم کوي په دې باندې ذمہ خلاص کا بس که ستا اولاد په شرعي طریقه باندې میراث تقسیم نه کا هغه پی ګناهګار دي او که تا وصیت نو کړي نو بس ته ګناهګاری پاغي باندې الوصیت للوالدین والاقربین دیږي کې یو سوال دی دا غي جواب دا للوالدین مور او پلار د فار او الاقربین خپل خپلوان د فار بل معروف په شرعي طریقه باندې یو معنا ذکر کړی د مولا علی قاری رحمت الله علی او معروف نو مراد څه شری بل عدل الله یزید علی الثلث وې دیږي کې دا معروف نو مراد عدل له په انصاف سره په عدل او په انصاف باندې وصیت وکا ذکر درې می حسینه د ثلث المال نه په زیات باندې وصیت کول خو شرعاً صحیح نه دي کنه تاسو ته حدیث معلوم دی سعد رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کیده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خواله ورل پیدا الله تعالی پیغمبره وې زما مال وې صرف زما لونه دي زما نور څوک نشته دي نو زه به خپل ټول مال چیرې دا صدقه کوم د الله لپاره نبی علیہ السلام ته داسې مکو پیدا الله پیغمبر نیم مال به صدقه کوم نبی علیہ السلام ته داسې مکو پیدا الله پیغمبر درې مې سب صدقه کوم نبی علیہ السلام ته و ثلث و ثلث کثیر زه په درې باندې وصیت جائز دی خدا بیا هم ډیر ده او بیا ته نبی علیہ السلام چې ستا اهل او عیال غریبانان پاتې شي او بیا خلکو نو سوال کوي دا غنه به تر دار چې ستا مال خپل اولاد ته پاتې شي دا به تر ده نو بالمعروف بالعدل بالا یزید علی الثلث چې درې مې حسینا په زیات باندې وصیت ونه کی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړی دی ابن کثیر یو بل معنی ذکر کړی دا اغوی بالمعروف په نرمۍ سره په احسان سره او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وای بالمعروف نو مراد دا دی چې د مالدار مالدار لا مالدار غورن کی په غریب باندې فرقونه کی دا سی بنو چې زما پلانی لوب کې دومره ورکه پلانی لوب کې دومره ورکه دا ټکه ونه وای دی چې به یو سوال دی او دا غي جواب سوال دا راځي چې په حدیث کې راغلی دی لا وصیت لوارثین وارث لپاره خو وصیت نه او دی چې الله تعالی وی للوالدین والاقربین خپل خپلوان ته امور او پلار ته نلته په حدیث کې خوراغلی دی لا وصیت لوارثین دا صحیح حدیث دی نو بعضی مفسرین واغ آسان قصه یې کړی ده دا نحو یو د سر په خبره مې تم کړی وکنه چې کم دې کې قیدین خلاف راشي وې دا شاذ دی. کله چې بعضی مفسرین ته خبره ګران شي نو دا آیت منسوخ دی. نو هلته کې په حدیث په ابتدا کې دا حکم خدا بیا منسوخ شو لا وصیت الوارثی نه تاسو بوچ دا آیات منسوخ نه دی بلکہ ردی آیات مانا و مطلب دا دیں لل والدین کی دا لام پمانا دا الہ سر دیں او دا اس قید تم برابر حروف اجارہ دا یو بل پمانا باندھ راضی کا نا لام پمانا دا الہ سر دیں نہ کلچ یو کس پات کی گی او داغی بخوا کی اخپل پلوان ناسی نو مور او پلار ناس دی اخپلوان ناس دی نو اغی تدی وصیت کی چی زما پا مال کی حکم شرعی و چلوئی زمان میراث تقسیم کئی پہ حکم شرعی باندھے نہ مور او پلار د فارغ وصیت نہ مور او پلار ته دی وصیت وکي د دوانو په لام او د الاق معنی من تاسو پوینه شولې وسم د لام معنی دار زویم دا قلم دی واخلې ته دستا دی داس دا د لام معنی د لیل والدین او الاقربین نو دا خو نشته لري ځکه لا وصیت لی وارثین دغه خپل برخه په میراث کې شته دی په قران کې ذکر شوی در مور او پلار د اولاد دویم دا الہ معنی دا زو وصیتو کم تا تا چې زما دا مرگ نورستو دا قلم دی دا با تا چرتا ور کی یو دا پا شرعی طریقی بانی دا تقسیم کی نو دلتا کی دا مور او پلار دا پار وصیت نده مور او پلار تا وصیت دی چې زما زخو مرکی گم زده دا روانیم دنیا نا نو لیلوالدین و الاقربین خپل خپلوانو ته وصیت وکي یو دغه سی مور او پلار ته وصیت وکي چې زما په مال کې به میراث شرعی چلوي دا الله تعالی حکم به کی جاری کوي داسې به کوي دغه سی علماء ذکر کړی دی وای په دې کې دام داخله ده دا مور او پلار ته حکم وکا دا ته وای چې ما په مال کې غیر شرعي صدقات بنه کوي اسقاتونه منه کوي ما خامونه او کلیزی به پکې نه کوي او سلویختي و غیره وب گنه کوي دا وصیت ته وکا دغه سی علماء ذکر کړی دی وای کرچانه مال نه باقی شوه نو هغه دی وصیت وکي بس باندې چې زما د اولاد پدې کېږي په دې باندې بد الله تعالی دین زده کوي مور او پلار ته وای چې ګورې زبدې کم لار باندې روان یم دا لار پرې نه کدی د جهاد لار پرې نه دی د هجرت لار پرې نه دی هغه دینی وصیت ته وکړه معنی ده نو کمال نه نو دغه کولې شي کنه مجاهدین لپاره دي خپل زنانو ته د وصیت تو کیسې نه چې شهید شه موتا چې لکې دې پسر راول یو بیا روان نه چې څوک تسلیمیږي څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته دي نه کله کو ته دا وای چې زما زنانې زما سره دومره ژوندۍ تیر کړې ده زما بچی دي دا په دا مجاهدینی دا سلندر کینه دا حکومت ته تسلیمینه نو لیل والدین ولا قربین خپل خپلوانو ته دا وصیت وکا نو ملګرو ته دا وصیت وکا چې لکه ورګ زه شهید شوم نو ګره زما دا بچی دي او ما کورم دا ویل خپل بچو ته مم دا ویل یو بل دوه درې ملګری دي چې له بوتلې دي هغه سره کینه خپل بچو ته وای بچیان راشي ګره دی مجاهدینو ته مم دا ویل چې زما دا وصیت ته چې ما بچی بیا حکومت ته ونه تسلیمیږي نه وزیدا کارونه پنه کوي زما لار بټینګ کوي د الله تعالی د دین لار بټینګ کوي نو دی که دا مانا مراد دلیل والدین و لقبین مراد داره دانه دی چه دا غیر دا پار وصیت تو کی حقا علی المتقین دا حق واجب دی پرهیزگارانو باندې تفسیر المنار تور شی اغوی حقا علی المتقین دی ذکر متقین نو مراد سوک دی المتوعین لی کتابی اغا کسان چه غدا اللہ تعالی دا کتاب تابیداری کئی دا اللہ تعالی دا کتاب تابیداری چکی دا حکم دا غیر پار دی تاسو ته مسله معلومه ده کله چې یو څوک مړ شي نو دا غي حقوق اربعه فقره سلور حقوق ورپسې کیږي د میراث په کتاب کې تاسو ویلي یو پاره کې سره تکفین او تجهیز دی اول د مال نه وردا کفن ورکړل شي د مال نه دویم نمبر کې تقزا دیونه دا غي قرضې به ورکړل شي په چا باندې قرضې دی او مال پاتې شوی دی نو ټول لیستونه ورا جمع کی او قرضې به ورکي او دا غي نه چې کله ورستو بیا کم مال پاتې شي نو په ثلث المال کې په درې مهي سمال کې به دا غي وصیت پوره کړل شي په درې مهي سمال کې او په څلورم نمبر کې بیا تقسیم بین الورث بیا د میراث خروج کم حق باقی پاتې شوی دی نو هر چا ته به د شریعت مطابق چې کومه برخه ده هغه باغي ته ورکړل شي نو ټول مسلمانان که زما دا آواز هر څوک اوري هغه دا وصیت وکړي کور کی ماخام خپل بچی کی نه وای دا واجه زه او پات شوم زما د مرګ نو ورستو زما په مال کې به شرعي طریقه وچلوي غیر شرعي طریقه به نه کوي زما مال به په شرعي طریقه باندې په خپل میراث خورو باندې تقسیم کوي چې هغه تخپل خپل حق او خپل خپل برخه چې هغه ته ورسی فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم دی آیت کې الله تعالی زورانه ذکر کوي هغه چاته چې هغه وصیت بدلای ومن بدله نو چا چې بدل کړه دغه وصیت لره بعد ما سمعه ورسو دغه نه چې اوریدلې ده سمعه دو معنی دي یو معنی در چې وصیت کوونکې په خپل واوري سمعه یعنی بعد سماع قول الموصي د وصیت کوونکې وینا واوري او بیا یې غبدل کړي دویم معنی ذکر کړی ده بعد ما سمعه بعد ما وصل الیه علمه تفسیر سراج المنیر دغه معنی ذکر کړی ده دا وصیت تفسیر مظهری دغه معنی ذکر کړی ده او تفسیر جلالین هم دغه معنی ذکر کړی ده بعد ما سمعه دو معنی شولې پس دغه نه چې واوري دغه وصیت لره د وصیت کوونکې نه او دویم معنی بعد ما سمعه بعد ما وصل الیه علمه د دې پته او تولګیدل چې د دې د ریپلانی پلار چې پات کړه د وصیت کړو په تحقیقی په تحقیق سره ته دا خبر را ورسېدل چې د پلار دا وصیت کړل بیا خبره بدل کړه فإنما اسمه على الذين يبدلونه يقينا گناہ دغه وصیت بدلولو پاغه چا باندې چې بدلی دغه وصیت لره ان الله سميع يقين الله تعالی هر څه اوري عليم پوي دي په هر څه باندې الله تعالی هر څه اوري او په هر څه باندې پوي دي یو حدیث په ویم امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غ حدیث ذکر کړی دی ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الخير 70 سنه یو بنده مومن مسلمان او یا کال نیک اعمال کئ فیزا او صحاف فی وصیته اغه وصیت کئ نو وصیت غیر شرعی طریقه باندې وکي په ظلم زیاتی باندې وصیت وکي نو فیختم له بشر عمله فیدخل النار ته د خاتمه وشي په بد عمل باندې دا جهنمی شي او یا کال نیک عملونه کړی دي خو وصیت په غیر شرعی طریقه باندې وکي د الله پیغمبر وی خاتمه په بد باندې لاړله نو دا سمې جهنمی شو و ان الرجل لا يعمل بعمل الشر 70 سنه یو بنده مؤمن مسلمان اغه بد اعمال کیا فیعدل فی وصیته او وصیت کی عدل و انصاف کی فیختم له بخیر عمله نردا خاتمه شی په خیر عمل باندې فیدخل الجنه نو دا جنت تراخل شی جنت تراخل امام ابن کثیر دا روایت ذکر کړی نو وصیت کې ډیر احتیاط پکار دی فمن خاف من موسی نو هغه څوک چې یریږي د وصیت کوونکي نه جنفن د کګېدلو نه په خطایې سره او اسمن او یاد ګناه کولو قصدن فاصلح بینهم صلح وکړي په مین د هغې کې دا جنفن او اسمن دې دواړو کې فرق څه دی نو مفسرینو لیکلی دي دا جنفن او اسمن دې کې فرق دار دی جنف کوک شي په وصیت کې په خطایې سره جنفن میلن بالخطای فی الوصیتی او اسمن قصدن پا قصد سره چې ګناو کی په وصیت کې غیر شرعی طریقې باندې وصیت وکي او یا په هغه وصیت کې خطا شي خو قصدن نه کړي فمن خاف من موسی نو څوک چیریږي د وصیت کوونکي نه جنفن د کګېدلو نه په وصیت کې په خطای سره او اسمن او یا د ګناه کولو قصدن فاصلح بینهم صلح وکي دا په میان دغه کې بینهم کی ضمیر چا تراجی دی وصیت کون کی او اغا چا تا چی اغیت وصیت شوی اغیت تراجی دی او مراد دا وصیت نس دا فاصلح بینهم مراد دا صلح نس دی چی دا غی وصیت اغا شرعی طریقی تراو گرزی نو فلا اسم علیه نشتری گناہ پا دا باننی جنفن او اسمن مپسیرینو دا غی مثالو نذکر کردی دی یو دا دی چی میراث د بازی وارثانو قطع کی لکه پلارو پات کی گیا غداسی وای چې زما پلانی زولبا میراث کې برخه نه ورکوي نه او دا یو ظلم زیاته ده دا ګناه ده یا اذیت ورکی وارثانو ته په زیات وصیت کولو باندې د ثلث نه زیات وصیت وکي نو دام غیر شرعی وصیت دی یا علماء لیکلی دی مراد دینه وصیت کولی په بدعات باندې په غیر شرعی طریقې باندې ما پسې وسقاتونه وکي ما پسې وشمی وکي ومی او کلی دی تل وختې برا پسې وکي نو دا غیر شرعی وصیت فاصلح بینهم وس دغه غیر شرعی وصیت راوګرځاو شرعی طریقې ته نو فلا اسم علیه نشتری ګناه په باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دې بخنه کوونکه رحم کوونکه ان الله غفور الله تعالی دې بخنه کوونکه نو کاغه وصیت کوونکه ژوندې وي او دا پته وتولږي چې ما خدا وصیت غیر شرعی طریقې باندې کړو او هغه توبه ویستله الله تعالی دې بخنه کوونکه الله تعالی به بخنه وکي او الله تعالی دې رحم کوونکه الله تعالی او پاغه باندې رحم وکي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.